أما بعد، باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. Diyor ki İmam Nevevi rahimahullah. Yolcu sefere, yolculuğa kendisi için çıktığı ihtiyacını, hacetini giderdikten sonra, bunu bitirdikten sonra hemen ne yapsın? Ailesine geri dönsün. Yani vakti zayi etmenin bir anlamı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tane nimet vardır. İnsanların çoğu nedir diyor bu iki nimetten? Gaflet içindedir. Vakit ve sağlık. Yani şimdi sağlığında adam oruç tutmuyorsa, gece namazı kılmıyorsa, Kur'an okumuyorsa gözleri görürken, bu adamın yaşlılığında pişman olacağı kesin. Ah, gençken ne vaktimiz vardı. Sağlığımız yerimizdeydi. Şimdi bakın camilere, insanların hepsi, birçoğu sandalyelerde oturur hale gelmişler. Yani namaza hazırlanmak için, şimdi gençsin, ezan okununca abdest alıp camiye koşabiliyorsun. Ama öyle bir yaş gelecek ki, yani bugün o bastonla adım adım camiye giden, sandalye üzerinde oturan adamların da gençlik yılları vardı. Bizden daha güçlülerdi belki. Değil mi? Ama insan o hale gelebiliyor. Geliyor. O sebeple yani bu gençliği çok iyi bilmek lazım. Vakti böyle ne yapmak lazım? Çok iyi değerlendirmek lazım. Çok iyi böyle. Planlı programlı olmak lazım. Kafamıza göre yaşamamamız lazım. Evet. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal es-seferu kıt'atun minel azab. Hadis geldi. Sefer, yolculuk, kıt'atun minel azab. Azaptan bir nedir? Parçadır. Yani bir azap parçasıdır. Yani bir azaptır. Bir eziyettir. Yemne'u ahadekum ta'amahu ve şerabahu ve nevmehu. Yolculuk insanı yemekten, içmekten ve uykudan ne yapar? Alıkor. Yolculuğa çıkıyorsunuz. Ya diyorsunuz ki şurada sağda çek de bir şeyler yiyip devam edelim. Tabi uykunuz illa uyumak zorunda kalacaksanız eğer 15-20 dakika kestiriyorsunuz yine yolunuza devam ediyorsunuz. Değil mi? Yani yolculuk böyle bir şey. Demek ki bakın hadisten de anlıyoruz. Yolculuğun meşakkatli olması sadece üzerinde bindiğiniz devenin atın sizi sallaması değil. Yemeğinizden, uykunuzdan mahrum olmanız. Yani birçok insan var ki uçakta da gitse uyuyamıyor. Öyle değil mi? Gözler böyle açık sürekli. Demek ki yolculuk neyle olsun, isterse füzeyle olsun bir meşakkat. Onun için fazla dinde şey yapmaya gerek yok. Yani böyle kendini bilmişliğe gerek yok. Adamlar Türkiye'de bu son böyle dönemde çıktı. Bazı cemaatler bunu dillendirmeye başladılar. Diyorlar ki ya Çin'e gidiyoruz ama kardeşim eskidenmiş o deve üstünde yolculuk. Şimdi 10 saatte uçağın içinde bir yemeğimiz geliyor. Rahatız, keyfimiz yerinde. Diyenlere bir cevap. Peygamberimiz diyor ki يَمْنَوْ اَحَدَكُمْ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ. Sefer, yolculuk, uykunuzu, içeceğinizi, yiyeceğinizi ne yapar? Sizi mahrum bırakır. فَاِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ. Sizlerden birisi yolculuğundaki maksudunu, yolculuğundaki kendisi için çıktığı ihtiyacını giderdiği zaman فَلْيُعَجِّلْ اِلَى اَهْلِهِ. Hemen ailesine ne yapsın? Geri dönsün. Yani aileyi de ne yapmamak lazım? İhmal etmemek lazım. Malik İbni Hüveyris ve onunla birlikte olan 20 tane sahabe var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kalıyorlar. Biliyorsunuz aleyhisselatü vesselamın yanına gelirdi bazı insanlar. Kafileler halinde geliyorlardı. Medine'ye geliyorlar. Hayvanlarını kazağa çakıyorlar. Doğru nereye? Mescide koşuyorlar. Kimisi yakın diyardan, kimisi uzak diyardan geliyor. Sebep? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den vahiy almak. Kur'an'ı öğrenmek. Vahiyi öğrenmek. Bir müddet kalıyorlar. Gayret ediyorlar. Yani bugünkü medreselerde okuyan küçük çocuklar gibi koca koca insanları düşünün, sahabeleri. İşlerini, güçlerini bırakmışlar. Çoluk çocuk almışlar, gelmişler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Orada ilim talep ediyorlar. Hatta Seleme oğulları, Benu Seleme biliyorsunuz, geliyorlar Peygamberimizin yanında. Kalıyorlar 10 küsür gün kalıyorlar. Tabii bunlar bugün Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık olarak en fazla 2 kilometre, 3 kilometre mesafede olan bir kabile. Yani bugün Medine'ye gittiğiniz zaman yürüyerek böyle bir saatte yürüyeceğiniz bir mesafe. Toplanıp nereye geliyorlar? Mescid-i Nebevi'ye geliyorlar. Çoluk çocuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir süre kalıyorlar. Geri dönecekler. Peygamberimiz diyor ki artık dönüyorsunuz. Yani her vakit Mescid-i Nebevi'ye gelip gitmek zor. Gelemez bir insan. 3 kilometre araban olmazsa eğer. Şimdi insanlar büyük nimet içinde. Şimdi o bölgede oturan arkadaşlarımız vardı bizim. Biz de o bölgede bir süre yaşadık. Kaldığımız yurt oradaydı. 2 sene. 1 sene orada kaldık. Tabii otobüsler, arabalar var. Ezan okunduğu zaman, çıktığın zaman ezanı duyuyorsun. Arabaya biniyorsun. Zaten ezandan 20 dakika sonra ne oluyor? Namaza başlanıyor. Abdestsiz olsan bile hemen namaz oradasın. Ama sahabe döneminde böyle bir şey yoktu. Yani her vakit gidip gelmek mümkün değil. Zor. O sebeple Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu topluluğa, Seleme oğullarına, döndüğünüz zaman diyor, döndüğünüz zaman فَلْيَاُمُّكُمْ اَقْرَعُكُمْ sizlerin en çok Kur'an bileniniz imamınız olsun. Diyor ki sahabeler döndük. Bir de baktık ki aramızda en ufaklık çocuk ne yapmış? Kur'an ezberlemiş. Yani çok ezberlemiş. Bizden en fazla o ezberlemiş. İmamlığa onu geçiriyorlar. Tabi çocuğun kılık kıyafeti yok. Rukiye eğildiği zaman, secde eğildiği zaman arkası açılıyor. Kadınlar bağırıyorlar imamınızın avretini örtün diye. Ya sahabeler böyle insanlar yani. Şimdi bakıyorsun insanlara, sokakta böyle allame gibi gezen insanlar var. Hele hele böyle sarıklı cübbeliler de var. Onun dışında böyle insanlar da var. Diyorsun ki amme cüzünü biliyor musun ezbere? Amme cüzünü biliyor adam. Ama iş konuşmaya geldiği zaman yani Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'un Bedir ashabını toplayıp istişare edeceği konularda adam ahkam kesiyor. Ama diyorsun Kur'an'dan kaç sayfa biliyorsun? Diyor ki namaz sureleri o da böyle yani şey. Evet. Diyor ki Malik İbni Hüveyris peygamberimizin yanında kalıyorlar. 20 geceye yakın. Ailelerini özlediklerini görüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler 20 gün kalmışlar. Çoluk çocuk aileler özlüyor. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam irci'u ila ehalikum ehlikum ve akimu fihim ve eddibuhum ve allimuhum. Ailelerinize dönün. 20 gün kalmışlar. Ailelerinize dönün. Ve akimu fihim. Orada ikamet edin. Orada bulunun. Ve eddibuhum. Onlara edep, adab, ahlak öğretin. Ve allimuhum. Onlara dinlerini öğretin. Yani bu çok önemli. İnsanın dışarıda başkalarına vakit ayırdığı kadar evinde çoluğuna çocuğuna da ne yapması lazım? Vakit ayırması lazım. Sabah namaza kaldıracak, akşam oturtacak, Kur'an okutacak, ders verecek, ders dinleyecek. Yani bunları ne yapmamız lazım? Yani yapmamız lazım. Çoluk çocuğa da vakit ayırmamız lazım. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.